samo izvoli kada na zub. Život te uzme, najviše boli, a znaš da video je svako, da smo sagoreli polako, da zakupljamo mrvice od ljubavi. Sa tobom i bez, često mi savest mira ne da na srcu rez. Ili je vatra ili santa leda, pa zar je stvarno kraj pred nama, da nas na pola život slama, da lova tama preti da nas udavi. Ne, još planovi se znoje, ne, nije kasno za nas dvoje, ne. Ma briga me što padam, ja još se tebi nadam, ma ne dam što je moje, ne. Još dlanovi se snoje, ne. Još anđeli postoje, ne. Ma briga me što padam, ja još se tebi nadam, ma ne dam što je moje, ne. To ne bude mi kazna i krevet je naš, a tvoja polovina prazna hvata se i nje oko srca, i zadnji šav polako puca, a ovaj brod je isuviše blizu dna. Ma nije to san, ja znam šta leči ovu moru, ukosi tvoj dlan, iskren zagrljaj pred zoru, i da me opet nikom ne da. Ma hajde nemoj da se predaš, pomozi mi jer sve ne mogu sama ja. Ne, još planovi se znoje, ne. Nije kasno za nas dvoje, ne. Ma briga me što padam, ja još se tebi nadam, ma ne dam što je moje, ne. Planovi se snoje, ne. Još anđeli postoje, ne. Ma briga me što padam, ja još se tebi nadam, ma ne dam što je moje, ne. Još planovi se snoje, ne. Nije kasno za nas dvoje, ne. Briga me što padam, ja još se tebi nadam, ma ne dam što je.